Asamblea de majaras. Asamblea de majaras. Asamblea de majaras. Asamblea de majaras. Asamblea de majaras. Asamblea de majaras. Asamblea de majaras. Asamblea de majaras. Asamblea de majaras. Sí. Asamblea de majaras. Bona tarda, contrabandistes. Sí, l'Assemblea de Majaras torna saltant-se la seva quinzenalitat. Per què? I fent un perquè és diumenge de Pasqua, és el que ve, i no volem treballar. Bueno, no treballem, és que en realitat ho fem per amor a l'arte. Són dades sacres, no? Dades sacres, sí. Dades no, dates, clar. Dates, sí. Sí, bueno, estem aquí contrabandistes. Això és una toma dos, però no passa res. No ho acostumem a fer, però ho podem confessar públicament. Goma dos. Goma dos, sí, exacte. Bueno, qui ens estigui escoltant avui, diumenge 10 d'abril, són les 18:36... pues pensarà que estem molt locos, que som uns majares, perquè està veient que estem tornant a començar. Qui ens escolti des de les múltiples formes que tenim de sonar en diferit, pues no. Estarà escoltant aquest podcast en principi d'inici des de la pàgina del nostre podcast i blog majares.contrabanda.org, on ja estan recuperats els àudios dels darrers programes. Està tot perfecte ja. Bueno, hi ha alguna deficiència sonora, però bueno. Alguna, hi ha un virus informàtic ahí circulando. Però ahí estan els mundos virtuals de contrabanda, no? I spyware, malware, i ara, ara mateix sonant en viu, avui diumenge dia 10, a Contrabanda FM, és a dir, des del 91.4 de l'FM de Barcelona i Rodalies, per streaming contrabanda.org, o també l'aplicació de la Mosca, per exemple, la Mosca TV. Dir-vos que a la web hi ha hagut, bueno, hem tingut problemes al servidor a Contrabanda, o sigui, és el moment ahir una mica de partes tècnicos. Dir-vos que ha caigut algun moment als WordPress, o sigui, els podcasts de Contrabanda, inclòs el Mahara, però ara ja estan recuperats, i que també hi ha a vegades problemes amb el streaming. Llavors fem una mica d'informació pràctica. Si li doneu al botonet i no us està sonant, doncs la manera de fer-ho és, hi ha unes instruccions allà a la web que et diu copia certa URL, la portes a una altra pestanya del navegador o a un altre navegador, i en principi ho podreu escoltar o directament obrint-ho des d'un reproductor. No sé si s'ha entendido, però si teniu algun dubte o alguna incidència a reportar, pues escriviu a contrabanda@contrabanda.org. I des d'aquí agraïm, com sempre, de nou a tota la penya, als tequis i les tequis de Contrabanda, que s'estan guanyant el no sueldo, les birres, ni birres que les dan. No, les gràcies a vegades, i no sempre, vull dir, imagina't. Bueno, que des d'aquí un abraço fraternal. Vale, pues bueno, dit això, recordeu que estarem en directe, qui ens escolti, fins a les 8:30, que també ens escolteu en diferit, potser ho esteu fent des de ràdios lliures germanes, a les que saludem com sempre. Al País Valencià tenim a la gent de ràdio Malva, als pobles marítims de la ciutat de València, a la gent de ràdio Activa amb K des de la Vall d'Albaida i la Vall de l'Alcoià, i a la gent de ràdio Mistalera a la Xara d'Ènia. La gent de ràdio Trama també aquí més a prop a Sabadell, i que avui farem, i així ja fem una miqueta d'índice, connexió amb una altra gent de ràdio germanes des de Zaragoza aquest cop, que ens parlaran de lo que és una moguda molt especial pel moviment autoritari, antirepressiu i anticarcelari de Zaragoza, que és la marxa que es fa cada any a Zuera. Crec que ja vam parlar de la Marco Càrcel de Zuera, que no sé si vam parlar 14a edició, i que les ràdios lliures d'allà pues, emeten, i a vegades nosaltres hem participat, aquest cop no, però almenys un compi d'allà al marxa ens explicarà què tal. També farem altra connexió, no? Sí, amb la gent de Can Sant Pere, de Premià, que aquest divendres passat van fer una visita a gent de Núñez i Navarro, i ens trucaran d'allà per veure i explicar-nos una miqueta quin és el context i quina és la situació. I sobretot tenim invitades presencials aquí, tenim tres quartes parts de sobre mi gata, que ara sí que ja les deixem presentar després de que han vist i tots nostres tres i Borajina. Hola, buenas. Què tal? Si us voleu presentar vosaltres mateixes. Ja ho acaben de fer-nes. Ah, vale, vale. No, ens podem presentar millor. Si voleu. Som les tres de les quatre persones de sobre mi gata, que som un grup de postcúmbia electrònica matinera. Y bueno, me autopresento, yo soy la Neus. Yo soy Mariana, la guitarrista. Y el Guido, y bueno, falta la Maite, que es la nuestra DJ, que había estado ocupada. Eso, eso. Y a ver si portaremos nosotras la seva veu. Fantástico. Guido es el nuestro baixista y yo canto. Molt bé. De fet, la Maite era l'única persona de Sobre mi gata que hem descobert que ja havia estat al programa Els Majares, però en la nostra època anterior. Efectivament. I contents de que pues, aquestes tres Sobre mi gates s'estrenen. Però podíem, bueno, ens presentem nosaltres també, no? Que avui estem... Bueno, és que hem començat super, no? Super trasbalsats i és el que té descarregar neveres abans de fer programa, no? Sí, més plenes d'enganxines de paraules aquestes típiques paraules i frases, però en italià. No, hem anat perdent el vocabulari per tot arreu. I el liquidillo típico de la nevera. La nevera que se mueve. Llavors hem hagut de fregar l'escala després, perquè si no, si fas una mudança i comences deixant tot el regalim de la nevera a l'escala, doncs... Els vecinos ja saben com són. Comences amb mal peu. Ja veieu, aquest és el nostre dia a dia, eh? És emocionant, eh? Es veu clarament. Però bueno. Doncs sí. Bueno, si no explico la batalla d'anar al mercat de Sant Antoni. No fa falta. Bueno, pues doctor Axioma, ahora sí mudado. Sí, sí, l'hem trobat una vegada més aquí a Los Majares. Sí, sí. Bueno, la setmana passada també vas venir. Sí. Però ja queda com una frase feta. Sí. I de les manos tijeres, a veure si avui resolem. De moment sembla que, jo què sé, sento millor un dels micros. L'altre dia me sentia un soroll, després vaig veure que el programa estava com ho sentia. No sé si han canviat cables, però no... Esperem que se senti bé la gravació, perquè si no, no mola quan se sent algun... un soroll de fons. Però, no, bueno. Els zumbidos radiofònics. Ara ja tenim vocal nou, d'aquí poc tindrem... Equips nous. Temps al temps. Nous. També. Estaria bé. I un servidor, Ernesto Che Majara, que avui porto la camiseta i corporativa Majara. I hem de dir que els Majares, tot i que no us sembli, estem de celebració. 25 anys. Sí. El mes d'abril és el mes del nostre aniversari. Sí. I aquest any... Som gent de primavera. 25, sí. No? Ahir és nada. Uf. De professionalitat i d'anar aprenent any rere. Saber fer, tio. Les 25 anys de l'ésser fer i saber fer. Bueno, i per això ara posaré una cançó per començar, ja que normalment no em deixeu posar cançons. Ja ho posaré perquè vam estar ficant vam fer una festa a casa que la muntaven uns amics de Dab i va sonar una mica la dada aquest que m'agrada a mi, que fa també reggae i coses així, i ha fet un nou disco i un que va sonar uns cos, com que encara no he pogut posar el que m'has preparat tu perquè no me n'he sortit perquè és doncs, un bancam i tot és complicat, sí, pues vaig a posar la dada i sentint-lo en aquest nou disco que es diu Clima i aquesta diu Saber Tornar. Mira, això de Clima potser que acabarà portant-nos a coses que xerrarem sobre Amiga. Sí? Molt bé. De los temas del col·lapso i aquestes coses. Clar, molt bé, m'agrada. Vinga, va. Vinga. Benvingudes a Assemblea Majares, fins a les 8:30. Pel cant de les sirenes que més plena la ciutat és una set que ofega el que se sent perdut al mar. El cant de les sirenes, que senzill que és arribar, però que difícil és saber tornar. Sota les escales del parc, entre les herbes hi ha trobat un far i passa els dies fins tard estirat flotant al mar. Difícil és trobar la brújula, la vida en es planes es trujula, la culla és acuda i es frívola, circula sense matrícula. Tret pel cant de les sirenes que n'és plena la ciutat, és una set que ofega el que se sent perdut al mar. el cant de les sirenes. Que senzill que és arribar, però que difícil és saber tornar. Difícil és saber tornar. Difícil és saber tornar. Veu com la vida se li escapa pel forat que té la butxaca. La barra del bar no li tapa. Va apostar-ho tot per la plata. Descalç la seva ànima vola. L'asfalt l'ha deixat sense sola. S'ha quedat enganxat a la cola. Va naufragant de bar en bar. La ciutat l'ha cobert al mar. Ell va tripulant de far en far. La ciutat l'ha cobert al mar. I ell va tripulant de far en far. Va tripulant de far en far. Va tripulant de far en far. Ha tret pel cant, pel cant de les sirenes. Que n'és plena la ciutat. És una set que ofega el que se sent perdut al mar. El cant de les sirenes, que senzill que és arribar. Però que difícil és saber tornar. Però que difícil és saber tornar. Difícil és saber tornar. Però que difícil és saber tornar. Difícil és saber tornar. Bé, doncs aquest era l'Ala. Vamos. S'ha de tornar. Eh? Que no Nadala, no? No. No. Escolteu, abans d'entrar a l'entrevista, que diem maneres de contactar, de seguir-nos, no? A trucar, no, perquè el telèfon no funciona. No va, encara. I els nostres telèfons personals no els donarem. No procederia, però sí que... Podeu fer-ho instantàniament, bueno, instantàniament, no sé com es diria això, en tiempo presente, qui ens escolta i vull, pues jo què sé, escrivint-nos pel xat o escrivint-nos un mail a on? A assembleamajares@gmail.com, que és el nostre correu electrònic. Sí, en català, no? Assembleamajares. Sí, això és en català. I en castellà, i en singular, o sigui, contrari a l'altre, claro, és en el nostre Twitter. Twitter, Assemblea Majara. Que realment abans ni l'obrim, bueno, o sigui, bueno, no ni una cosa ni l'altra. Però ara em toca obrir-ho avui. Exacte. No? Vinga, va. A veure si... Bueno, potser és la manera... Si fóssim a l'època antiga i amb el telèfon aquí, animaríem a que la gent li preguntés coses a la gent de Sobre mi gata, doncs ja ho podem fer. Nosaltres som realment els primitivistes, sí. Com el grup que ens visita avui. O no? No, no, ja estàvem aquí. Som més d'apartar correus, ara ens pujaran. Ja, sí. Tenim un, el 748 del 080 80 Barcelona. 748 080 80 Barcelona. Sí. I bé, però tinc un problema amb el micro que se'm cau. Però ho arreglarem. A veure, estic una mica suelto, llavors no sé. Comencem l'entrevista? Sí. Vinga, endavant. Comencem a xerrar. Us podeu autoentrevistar fins i tot. Vosaltres heu de portar una mica la batuta. Sí, a ver, ho intentarem. És que si no, per on empezamos? Nosaltres ens ho hem preparat, vull, teníem el guió i teníem a fondo amb totes les preguntes, així bueno. Jo us preguntaré una cosa, el primer, ja lo directe. Ja la reventamos. Jo ja us he sentit en los medios públicos d'aquest país. Públicos? Sí. Mm. O sigui, si som un grup ja que heu traspassat la barrera d'underground, no? Antes de l'underground ja heu anat a parar en les ràdios públiques abans de tocar les festes en los comederos de los semidioses, no? Les cloaques. Bueno, no sé si tan cloaca, però sí, una mica cloaquera sí que són. Alguna cosa, però jo diria que més un cop ens ho hauria sentit. On ens has escoltat? En el del Miqui Puig. Mm-hmm. Pista de fusta de l'ICAT FM. Bueno, ens agrada, però que, sí, puig, jo mentre faig el sopar i ballat, més com que varia de músiques, doncs... més d'un cop. Sí. Bueno, però com em va sorprendre. Dir, com ho diu això? O vull dir... A veure, sortir, vull dir... Ara, de pas, podeu vincular a dir-nos quant temps porteu, quants bolos heu fet, però vull dir que d'alguna manera a vegades ja ara... O si us ha sorprès, o si veu enviar-los el material i tot, no? Que hi ha certes dinàmiques potser que han canviat, no? No sé, segur que totes teniu, bueno, almenys a la Neus o al Guido, que ens coneixem més, altres mogudes o aventures musicals, i no sé si viviu que els darrers temps potser a vegades canvia, no? L'ordre amb la que van les coses, és curiós. Sí, bueno, la pregunta és com... perquè han sortit bastant. Com és que ha sortit allà? Això que hem sortit al final és, vull dir, ha sigut simplement curro nostre, jo crec, de donar una mica pel sac i de ser insistents, i com que al final ara també tot aquest tema de l'Instagram i aquestes noves tecnologies fan com que també puguis molt fàcilment trobar periodistes o no sé què, i els envies directament al desktop, pues, si els agrada, si, i si ets una mica insistent, pues, potser al final també, això ja és la meva pedrada, però crec que la ràdio pues, sona, escoltes la ràdio, sona mil música, més o menys merda, però ja, vull dir, hi ha molta, jo crec que hi ha prou gent a la ràdio que li deu molar també, no? Que vinguin coses noves, i així pues, en el teu programa d'una hora de ràdio estàs posant música, no? Vull dir, jo crec que bueno, també algo farem bé, jo suposo, però ha sigut més per insistències nostres, és la realitat. Heu hagut d'insistir? Bueno, hem hagut d'escriure, hem escrit a molta gent. Hem escrit a molta gent. Sí, llavors de tota la gent que hem escrit, hi ha gent que ens ha fet cas, esperem que en part sigui perquè els hi moli. I ja heu vist, llavors feu tenir una observació d'aquestes, de, pues, això, de les coses que estan penjades i en escoltes i... si hi ha un efecte o no. Heu sortit a la ràdio un dia i després de l'endemà us han escoltat... Sí, perquè us avisen, si us usa la ràdio no t'avisen, o sigui, no, o us va dir. Fins ara on hem sortit sí que ens han avisat, o també nosaltres els diem, si emetreu el nostre senzill, sí que digueu-nos-ho, així farem difusió i tal, i sí que perquè es nota, jo crec, més a nivell de, òbviament, hem sortit per exemple a Ràdio 3, i llavors que la Ràdio 3 s'escolta tota Espanya, llavors sí que et veus a YouTube, per exemple, punxen la cançó i a l'obra següent sí que es nota que la penya ja mola la cançó, o l'ha volgut escoltar després, o mirar allà encuriosit, no? Exacte. Sí. No, és que mola això, al final són informacions que te les pots utilitzar d'alguna manera, cosa que abans no en tenies ni fava. I en general, per exemple, sí que, i com es deia abans, clar, ara com ha canviat potser el món de la ràdio, i no només de la ràdio, no eren de la ràdio comercials i no era tan assequible, i ara com sí que hi ha com bueno, i no només de la ràdio o en sigui tal, és interessant perquè fins i tot decidia fer un vídeo i partir una mica de la, entre cometes, d'underground, ja només fer un videoclip, ningú s'esperava que quan els hi dèiem als col·legues sortirà, espereu-vos que sortirà un videoclip, la penya no s'esperava que sortís un videoclip de veritat. S'esperaven, no sé què. Algo putrísimo. Claro. Llavors vam veure allò i van flipar bastant, i allà els va fer catacroc al cap, en plan, vale, esto van en serio, no? El qual ens ha de fer reflexionar a tothom, que és què esperem dels grups. Saps? Que ara s'espera una cosa superimmediata, i a lo millor esperar-se una miqueta i treure una cosa més elaborada és una cosa que a més és molt més satisfactori per tothom, en realitat, quan veus que la penya s'ho curra, però hi ha aquesta cosa de la immediatesa, de que ràpid. Això sí que és un punt que en aquesta època que és terrible, que sí. L'audiovisual ara és com, hi ha com l'hegemonia de lo visual, i que si no tens un videoclip és que no t'escolta ningú, i fins i tot el videoclip, el nostre videoclip que tenim penjat, la gent mira, vull dir que els hi mola, però un promig miren el primer minut i mig. Això saps, és una informació segons, també, no? O sigui, els clics, el de sempre... Claro. O sigui, ara segurament aquesta entrevista ja està, o sigui, l'important ho havia... No, això ho sabem nosaltres, o sigui, realment, clar, menjar-se un programa d'hora i mitja de penya xerrant, bueno, potser perquè estan fent els sopaus, però, o estan treballant perquè te'n passes amb el podcast, però si no és... Sort de les taxistes que tenim en aquesta ràdio. Sí. Els taxistes, la nostra audiència preferida. Sí, no és l'home. I que també, mira, l'altra cosa, just parlava ahir amb uns col·legues, de que al final acabes gastant més diners en videoclips que en coses que no són purament música, que no tota la part de la producció musical, fer discos i tal, en plan, és com la dictadura del videoclip, no? I a més necessites fas un, ara ja la gent ja penya que directament treu a nivell més tal dos vídeos en una setmana o en dues setmanes i vinga, i es mira, i al cap de tres setmanes ja ha passat. I que també com importa molt l'estètica així, no? Que sigui bonic el videoclip, la imatge, no? Que ara també, vull dir, veus els videoclips, són unes camarotes, unes imatges brutals, que clar, veus després un videoclip, i no et dic que estigui malament, que igual la idea és brutal i no sé què, però ja és com cutre, no? És com, bueno, és com amb el so també passa ara, no? En plan, todo tiene que petar ahí, master ahí, tot, tal, i després, vull dir, com que també et posa com un... Més que el contenido. Sí, exacte. Sí, però bueno, sí, sí que una mica hem volgut com començar, bueno, com explorar això, que al final és lo que no és el que toca, perquè evidentment es poden fer les coses diferent, i també jo aquí ho dic, que crec que hem fet així les coses, i no crec que sigui la millor manera, que hi haurà altres maneres que també són guais, però bueno, hem explorat aquest... Clar, el que us ha vingut de gust també, no? Suposo que heu fet així, és perquè us ha vingut de gust, no? I que també... La banda d'aquest... Abans que dèiem, no, esteu sortint de l'underground, jo crec que ens quedem en underground, i també per nosaltres és una aposta en plan pertanyar o sortir d'un ambient alternatiu o d'on sabem, o underground, digue-li, no vol dir que haver de seguir fent les coses cutre, cutrement i tal, en plan pots fer les coses bé, que la música soni bé, que arribi a la penya a qui vols arribar i que... i intentar fer les coses més o menys d'una manera, pues, poder sonar també a ràdios o por ahí, però que tot saps que això se soni bé, que la gent ho disfruti i que no sigui una cutrada o... I jo crec molt en, o sigui, no, perquè a més hi ha una cosa que és demolidora, que és que després quan fas públic, o sigui, si tu t'ho curres i tens la teva la satisfacció d'haver fet una cosa plegades que t'agrada, clar, això és el que tu pots controlar, però després ja com ho rep la gent o com ho... No, o sigui, jo me'n recordo molt del tio aquell del periòdico que fa unes... se suposa que és un investigador de l'underground, però de lo más underground, i fa unes cròniques de merda que són això com tot mistificant qualsevol cosa, mitificant la... és que no vull dir el nom del tio, però... Digues el cognom. Es diu Nando Jubany, una cosa així, i és el tio aquest que està contínuament fent coses supermítiques de coses que són trobades, bueno, jo crec que sé, a Vallcarca, super de gent propera, que fa un concert, i llavors el tio arriba i comença a flipar-se i fot les seves columnes al periòdic i dius, però este tio, on ha estat aquest tio? Perquè no ha estat on jo vaig estar. Però aquest tio és interessant, és veritat el que dius, però és interessant perquè com sovint fa, ara ja no escriu al periòdic, fa cròniques de, jo què sé, un concert a l'Estilla i d'un grup de punk, de col·legues nostres i tal, i com ho descriu, li fica una... uns colors i unes descripcions que són molt, hasta, fins i tot divertides de, jo es trobo, però és com una altra visió de, des d'on llavors, i quan me'l trobo, però per això reivindicar el treball i reivindicar allò que tu fas i que t'agrada i que t'agrada com queda, bueno, que perquè després ja és una altra volada i una altra història. Bueno, com xerràvem aquí fa poc, no? Com vam tenir una companya, l'Anne, de la L.E. de Cumbia Caos, però van amb la seva vertiente de fancinera, i vam estar així també reflexionant algunes d'aquí, que ens mola també haver fet coses amb el format text, pues, de com les coses, si te les estimes o tens ganes de cuidar-les, independentment de la pasta que hi fiquis, i a lo millor en contraposició a la pasta que hi fiquis, el fet de ficar-li carinyo i esmero, i que la penya ho agraeix, i tu ets la primera persona a agrair-ho, no? Sigui música, sigui, jo sé, ràdio, o sigui el que sigui. Podríem preguntar-vos, ara també ja hem parlat una mica de format, de qüestions més quasi estètiques, i que potser també ja estem ahí alimentant una mica el misteri, però quin tipus de música feu abans d'escoltar-vos? Perquè potser la gent ja us ha escoltat, però potser hi ha part de l'audiència que no, i si això ha estat també una aposta o un canvi del mundillo de les estils musicals d'on veníeu les tres, bueno, hi podríem sumar una quarta persona també, o no? La pregunta era estil musical. Bueno, estil musical li hem... O estils, no sé, en plural, sí. O si ens fiqueu etiquetes. Sí, una mica l'etiqueta que hem posat ha sigut cúmbia maquinera, com a... clar, que és un estil inventat, no? Però una mica si hem de parlar d'estil... Bueno, la idea jo crec que al principi era més rotllo cúmbia, per dir alguna cosa, més ritmos latinos i tal, però sí que ja no, començàvem a interessar-nos en tema de mesclar-ho amb coses electròniques i tal, i en realitat s'ha fet, bueno, no sé si depèn de la cançó, però sí que al final va més, pues, tira cap al dub, tira cap al drum and bass, cap al techno, cap a, bueno, ritmes més així, i sempre mesclat amb aquesta moguda més latina o com li vulguis dir. Llavors una mica ens ha sortit això de també maquinera, no? També, pues, rollo música màquina o música más disco, coses així. És una mica un mechembrau d'estils i sí, és, això és, no? Més o menys, em deixo algo? Sí, i sobre... Sí que, ja, per una banda, partíem l'origen, diguem, del grup era uns col·legues que, amb qui sí que pensàvem muntar un grup de cúmbia, i la reunió fracassó, diguem, que llavors ja no teníem ni bateria ni guitarra, i al final amb la idea aquesta de la cúmbia vam dir, vinga, fem nosaltres, i fiquem una base electrònica, les fem nosaltres i veure què surt. I sí que al final, en la gestació de tota aquesta cosa, la part més latina o més es va com perdre por ahí, i vam com més tirar cap a tot lo electrònic. També al principi, com érem tres, que érem la Neus, la Maite és del País Basc, i jo, també ens faltava com la component latina també, vull dir que que és un debat, i la teniu, i vam tenir la sort que jo estic molt content, perquè no m'imaginava en el format del grup que tenim. Una, la Maite, que punxa diverses coses i tal, necessitàvem un baix, yeah. la Neus canta, i una guitarra. Llavors dèiem, bueno, què fem? Al principi vaig plantejar jo tocar la guitarra, si no trobàvem alguna altra. De fet, surto al vídeo tocant la guitarra, perquè era el que hi havia, i després vam tenir la sort que vam escriure a l'Instagram de les pibes producen. Les pibes producen, dient que buscàvem una guitarra, i ens vam fer una history, i així vam donar amb la Mariana. El cupo latino acá. Representa. Que quede claro que també ho has dit d'una manera que sembla que buscàvem el cupo... No buscàvem el cupo de nada. Que va ser en plan... Bueno. Teníamos... Sí, però claro. Bueno, és latino, no? Podeu dir que la xavau, gràcies a ella, la xavau va ser un italià, un català i un basc. Però bueno, ens ho passem molt bé i estem molt contentes, i més allà d'esto, guai que va venir la... Ui, guai que va venir la Maru. Sí, no sí, sé, sí. No sé, o sea, con respecto al género y todo eso, es loco, para mí fue loco cuando me dijeron que era una banda de cumbia y luego escucharlo y para mí era... Me habéis engañado. Música electrónica directamente, pero me gustó, o sea... Para mí eso es algo bueno, digamos, positivo, como no sé, está bueno intentar hacer un género que no es necesariamente el que consumiste, con el que te criaste por el contexto y bla. Y ahí van saliendo otras cosas de distintas influencias, y para mí empezar a aprenderme los temas y a conectar con la banda me nutrió mucho de otros géneros, que capaz la cumbia ya la tenía como muy escuchada de una forma más tradicional, y cuando me dijeron cumbia y vi que no había trompetas, que no había percusión, como que... Claro, sería como post-cumbia, ¿no? Sí, claro, pero cumbia. Está muy bueno, creo que es lo que me gusta de la música de aquí, más cañeras y más como muy arriba, mezclado con instrumentos como digitales, que tiene una sonoridad mucho más latina, y esa combinación creo que está buena. Bueno, pues ni más sentido, sí, ¿no? ¿No? Es decir, sí, a mí en verdad sí. Es que el sonido me mola. Nosotros que tenemos ese punto kinky, que nos mola la mezcla y tal. Venga, va, escúchame y después seguimos. Bueno, parlo yo en primera persona. ¿Qué tema pones? No, que jo estava esperant que me'n diguéssim algun. Clar. Jo del caos de col·lapse l'he sentit ja uns quants cops. Podem posar un altre, que no sigui. Bueno, l'hem posat, de fet, després ara xerrem també de temàtiques. Quines cançons podem posar? Un parell. Crec que ficarem un parell, no? Podem deixar un parell i al final del programa en podem posar un altre, ja que les tindrem aquí. Podem posar una que es diu Veneno. Veneno. Sí. Es un homenaje a las Veneno. No, morir, dame veneno. No va por ahí. Influències, no? Vale, va, pues sentim Veneno sobre mi gat. 16 d'abril a la Descomunal. Escolta atentament, però jo he anat sentint el rotllo, és causete, una miqueta així, saps? O sigui, és un poco... No, bueno, és la meva, dintre del món de l'electrònica, o algo que és més com ambiental, així més melòdic, no? És perquè no hi podeu veure les mans. L'altre ja sonava una mica, però aquesta també. Però bueno, està bé, no sé, potser l'etiqueta de Josete no... Però no per fa que us agradi. Sí, però... Jo crec que aquesta és com la cançó que és més tranqui, és més la cançó romàntica de l'EP i sí que té aquest punt... sí, més suau i podia ser, és guai que ho hagis dit. No. És que abans quan deia que ens mola, és que jo ho deia per això, en veritat, no? Perquè ahir hi ha una mezcolanza... Però espera, anem per parts, també. No, jo parlava per mi, és veritat. Tenia confonent, eh? Hem empalmat amb una cunya de cunya caos, cumbia de cunya caos, no, que és una, la banda que va tornar, les mimes que va actuar allà a la plaça Real, la nostra despedida del local que tenim allà a la plaça Real. Les vaig veure fa poquet a la Floresta, fa un parell de setmanes, i ensàvem, no sé si tomaran el guante o no, però el reto habitual, pensem que a vegades ho fem també, animem a les bandes que venen, tot i que avui avui som amigata, no han venido armades amb instruments, però sí, es motivaven a fer més al final de l'entrevista algo, no? Sí, ni que sigui un missatge d'estos de com si el truquéssim molt, saps? I sempre ens serveix, és com pensar que som una ràdio i aquestes coses sempre ho demanem. Perfecto. Jo volia preguntar... A més, perdó, que m'he fixat que la Neus, o sigui, se nota que ha estat fent ràdio, ahí colocando los micros, pero porque le está tocando la cara el micro direccional. Bueno, porque es un clásico que a los majaras se nos pasa y se nota. A todas las radios libres pasa esto, yo creo. Esto está ya con 5 minutos en plan. Ahora mateix no escolto res. Yo volia preguntar, com accedir a les cançons, o com posar-nos en contacte amb vosaltres, com accedir a tot el que esteu fent, on sou més actives, Malauradament som més actives a l'Instagram, és així de dur, de trist i de real. Però bueno, tenim un email que és sobremigata@gmail.com, no, poc més, i així en realitat. I les cançons? I les cançons estan a Spotify i al YouTube. I no pot ser que perquè, per exemple, jo us he escoltat i no tinc Spotify, no, jo sé, alguna altra plataforma, SoundCloud o algú així? Totes no. Les plataformes. Estan totes. 40 plataformes. Però el SoundCloud no, jo crec. Bueno, jo us ho dic per un detall que a vegades també és interessant, que avui dia hi ha gent que potser li fa mandra, i ja no per mandra ni per diners, sinó potser per donar dades o el que sigui, donar-se d'alta plataformes que t'has de donar alta, i jo que no ho faig, perquè no tinc Spotify, us he escoltat, i no només pels vídeos. Vull dir que a vegades això també sembla que no, però et sembla, hòstia, fa pal estar a les plataformes. Però, per exemple, si algunes impliquen donar-te d'alta, hi ha gent que això li dona reparo, doncs, sin más. Recordem, jo crec important, no?, també, que us estreneu en vivo. No sé si voleu explicar algú d'aquest bolo amb qui toqueu, si us fa especialment il·lusió, o al revés. I si hi ha sorpresita. Com és que no toqueu encara, que l'estreno... Bueno, en realitat... Está bien puesto. Está muy alineado. Voy a ponerme aquí. No, en realidad, como ya contábamos, ya sabíamos que en plan todo el verano contamos con todas las ocasiones y fiestas que afines, y entonces dijimos, vamos a hacer esto también, a presentarnos en una sala. Hay que pagar entrada, en plan. Te vale 7 euros si la compras por internet, y igual podemos hacer oferta para grupos y no dudes, tú resiste y a las cumbia caos, que son 7 euros lo mismo te regalamos, y en plan, sí que era la idea era com tenir un estreno oficial, i que potser Vallcarca hagués sigut potser un estreno més decadent. Igual, sí que hagués sigut més a casa, però volíem fer com... I casualment ha sigut a Sants, perquè... Bueno, casa per ell, jo visc a Sants, o sigui que jo estic jugant a casa. Mm-hmm. Bueno, i que no potser, decir? No sé, els altres dos majares, jo encara m'he de parlar... Podrás volver dando eses. ¿Beber todo, has dicho? Bueno, no. Sí. Has dicho... Bueno, que si t'has apuntat a casa, pots, no tens cap problema, ni has d'anar... A més, si és la cantant, no has d'anar a portar instruments, saps? Que llavors pots escar a casa del cotxe. Claro, triomfau. Que sempre fa de xofer, però... Però, bueno, més enllà d'això, no sé, jo no sé els altres dos majares, encara no he anat a la Descomunal, tot i que en tinc ganes, però bueno, el que sí que estem veient, jo que sé, pues, un espai, i crec que Barcelona no anava sobrao, pues, on pot acollir concerts sense haver d'anar, i estimem l'extra radi nosaltres, no?, però sense haver d'anar super lluny. I a més endins el moviment i tota la vidilla que hi ha a Sants, a Bordeta, etc. que bueno, que no sé, que suposo que també té la seva gràcia, no? De que actueu allà, un espai que ara potser a poc amb el temps serà un temple de la... Sí, que bé, dins d'una sala també de concerts i tal, com que és una sala també, és una cooperativa, com les compis que curren, més enllà tampoc sabem bé com va, però sí que sé que, bueno, que en principi no estan tan explotades potser com altres llocs, bueno, com que també està guai fer espais així, i sí. Clar, suposo que, no, jo pel que ho entenc, no, o sigui, al final la... No encasillar-te en una cosa, no, no reconeix, o sigui, suposo que quan apreneixes ja a començar un projecte ja amb unes intencions concretes, no? I de no voler, perquè a més ara no hi ha ni concerts, ni tampoc tens una etiqueta d'aquesta forma, és part d'un estil concret que hi hagi un circuit o alguna cosa, no? Doncs pots anar llançant, no? I heu creat expectatives, la gent té ganes de veure-us o no? Ho sabeu, això? Clar, jo a vegades no sé si és la paranoia, clar, jo tinc la sensació que sí, que la gent està motivada, però clar, com que el cercle d'amistat total, la gent, bueno, no sé. Sí, jo crec que sí que estem, que hi haurà prou gent que està motivada en veure'ns, també, jo que sé, ja et dic, és més... De els altres col·legues i tothom, pues, es motiva molt i tal, després veurem a la realitat, però sí, jo, no, estic, ja no, jo confio, no, bastant, no, confio bastant, vull dir, veig altres coses, escolto i dic, pues ho fem bé, la veritat. no, però en plan, entrant a comparar i entenent també que la gent vol moure's, la gent té ganes de festa, el que fem et pot agradar més o menys, però et fa moure, té... Bueno, i almenys en opinió és que és original també, vull dir que també a vegades, bueno, aquí fiquem molta música, o escoltem molta música, i grups, no, que repliquin constantment també dins el mundillo o l'underground, pues, bueno, després cansa, no? I moltes col·legues ens ho diuen, en plan, guai que ja surti un grup que sigui, diuen, de rotllo i que és algo nou, la gent deia sona fresc, i que, per exemple, ens agrada no haver caigut en el reggaeton, no? Que és una mica també dins de la sí. Dinàmiques alternatives on s'està desenvolupant una mica la cosa, que és en plan anem per una altra banda i sí que, com deies, ha sortit una cosa que creiem és original i sí que no sabem, jo crec que hi ha aquests efectes Instagram, és a dir, que fa que tot el nostre entorn ens genera també com una sensació que ja som famosos. Que si miren birres, no? Com ara. No, és veritat que ens genera això bastant, eh? El rotllo d'Instagram i tal, sí que genera una mica això. Bueno, al final algú et fa una captura de pantalla de tu history i te lo hace, jo que sé, un altre grup o algú, i és com, ah, que guà, no? Que després, bueno, potser també és... És d'aquesta moguda també lo efímero d'aquestes mogudes, que ara pues, tothom t'ha vist en aquesta publicació i ahí durante dos días igual se ha escuchado no sé qué canción que sacas nueva, después se olvida todo el mundo porque viene otra cosa y otra cosa y otra cosa. O, per exemple, el tema de la ràdio, no? Vam sortir més d'un cop a Ràdio 3 i de cop la gent flipa i deia, uau, heu sortit a Ràdio 3, però ningú escolta Ràdio 3. Vull dir que, i només el fet de dir, és més, dona més difusió el fet de dir-ho, que ens ho haguéssim pogut inventar, saps? Que a l'Instagram dir s'ha de provar la ràdio i ho sigui con Xoura. Hacer toda la historia igual fake. Igual es una estrategia, que hay gente que lo hace. Cuando Instagram es ficción, tiene una parte de ficción, bueno, que hubiéramos podido tranquilamente experimentar la mentira al 100% y ver lo que... Es que t'adones que tot el món ara funciona amb això, que tu t'ho has de creure d'allò, llavors és plan del rotllo coach, crea-te tu pròpia realitat i aquestes mogudes, no? Perquè si vas amb aquest plan, pues ja és clar, si vols jugar o t'atreveixes a jugar aquestes coses, però pots fer des de qualsevol lloc i tranquil·lament, o sigui, d'alguna manera hem de poder superar totes aquestes cotilles i aquestes coses i al final ets qui ets i... No, però és així. Però això és molt la popularització, és molt la comercialització, després hi ha una feina darrere d'arranjar uns temes, preparar-se un directe, no sé si pensen gravar el directe, però són aquestes coses que s'han de... No, clar, després has de fer una feina i després les cançons han de ser bones, però el que diu ella, d'alguna manera tu t'escoltes i dius, joder, està bé i estan ben treballades i sonen, no? Sí, sí. A mi també em passa, jo quan faig cançons també penso, hòstia, però estan bé aquestes cançons, però després ja no les treballes gaire, també. Escolteu, va, recordem, perquè us heu dit el preu, que serà descomunal, però no sé, podem concretar l'hora, si actueu amb més penya... Sí, sí, al principi ho hem dit, però sí que és veritat que ha estat una mica... És a les 8, el dissabte proper, dia 16, a la Descomunal, amb la Clica Pica, rap, hip hop feminista, Ana Quito, que fa bueno, música electrònica també mesclada amb, és una DJ, amb cúmbia i músiques més africanes. Bueno, és que fa una moguda molt, molt guapa, molt guapa i molt canyera també. I això som les tres. Que guai. I teniu més globus perquè m'està encantant. És que acaba a les 3, això acaba a les 3. Ah, sí. Per nosaltres no és tan tard. No és tan tard. Per nosaltres sí, és tard. I això, 7 euros m'entrada anticipada, 10 en taquilla. Si aneu a taquilla, pues potser s'han acabat, perquè la gent nos va quitant de les manos. Eso nos dicen en Instagram, ¿no? I escolta, teniu més bolos, perquè jo he escoltat rumors. Ja que parlem de sants o de bolos, pot ser o no? S'ha abierto la veda. Just havíem concretat això que tenim molts bolos i el dissabte 16... Es desvalareu. Exacte. Vull dir que... és una estratègia que forma part del... Clar, si no? Perquè, clar, si no, no venen el dissabte 16. Pues el dia siguiente tocáis gratis al lado. No, no, pero ya podemos decir que no es el día siguiente, no, no, para nada. Pero que sí, que ya... Aquest estiu... Tocareu jo el teu programa. Que donarem bastant pel sac. El circuit de festa major, eh? Va dir, en festivales de... Ja haurà de tot. En el Cruïlla, en el... M'agradaria el Sonar, ahí. En el Primavera, en el Sonar lo mismo acabáis. Estic veient també que si volen comprar les entrades, ho poden fer a la web de la Descomunal, descomunal.com. Poseu, bueno, és super fàcil, o sigui, ho estic fent jo i jo sóc un però diguem-ne que és relativament senzill. És relativament senzill. Tu pensaves que d'aquí van a sortear unes entrades aquí en directe, com antaño que sorteàvem entrades, no, a vegades. En serio, donem la informació bé, o sigui, és la descomunal.com. I bueno, vas a l'agenda i és super fàcil, està aquí, entreu i es poden comprar les entrades. Mira, ara que parlem, que estem mirant aquí la pantallita, l'icona, o bueno, tota el rotllet gràfic amb gatuno, felino, o sigui, ens porta a preguntar-vos si és que us ve de gust el perquè d'aquest nom. Jo us esperava venir aquí rotllo animal print a tope, sobre la taula, i no, de moment no. Bueno, jo crec que sobre mi gata es va donar per diverses coses. Primer, bueno, com que just jo tenia o tinc un projecte sola de cantautora, que és Pogo sobre mi madre, ara m'havia oblidat. Llevado, Llavors, com, sí, és que estic una mica oxidada, Pogo sobre mi madre. Però bueno, ahí està Pogo sobre mi madre, que també estic a internet, em podreu veure, tinc un Bandcamp i estic també al YouTube. Però això una mica venir, això de Pogo sobre mi madre, ho teníem allà en ment, no? I just on hem estat fent els primers passos amb això amb aquest grup, que va ser allà a casa del Guido, allà els humans d'aquella casa viuen amb una gata que es diu Cumbia, i és una gata més que no té cua, perquè, bueno, no té cua, tot i que el logo surt amb cua, però la Cumbia no té cua. Llavors una mica hi havia això, no?, la Cumbia, no?, que volíem començar amb el tema Cumbia, llavors Cumbia sobre mi madre, bueno, tal, no sé què, i al final Cumbia sobre mi gata sortia una mica, perquè Cumbia és Cumbia la música, però també és la gata, no? Llavors al final la Cumbia sobre mi gata igual sembla una mica llarg i va acabar sent sobre mi gata, vull dir, no té... va una mica per aquí. I una mica també per mi, o potser això ja és algo meu personal, com donar-li protagonisme a la gata aquesta, la Cumbia, amb qui compartim sobretot la vida del Guido, però que, vamos, que ha estat allà en quasi totes les gravacions, hem vingut a la Cumbia allà amb nosaltres, i pues ha quedat així. No? És una mas. I que també té una cançó que es diu Cumbia sobre mi gata, i que sortirà pròximament. Ah, no està aquí, és veritat. No, no està aquí, però sortirà i us agradarà molt. Serà el hit. Sí, el nou hit. Potser el mes que ve ja escoltareu potser un videoclip i tot. S'ha d'anar fent, s'ha de fer, jo ho dic, vosaltres, s'ha d'estar ahí. Estamos en ello. No, al final te n'adones que has d'ajuntar més gent al grupete, no? De gent que et faci els vídeos, que tingui... Fer-te un vídeo si el prepares mínimament, no? Pues és divertit al final. I de fet ara el que estem fent és una búsqueda de samples i mogudes gatunes, i que els bolos i escoltareu tot tipus de felins amb diferents tipus de situacions inversemblants. I el ronroneo, ojo, ojo, ojo, ojo, ojo, ojo, ojo, ojo, ojo, ojo, ojo, ojo, ojo, ojo, ojo, ojo, ojo, ojo, ojo, ojo, ojo, ojo, ojo, ojo, ojo, ojo, ojo, ojo, ojo, ojo, ojo, ojo, ojo, ojo, ojo, ojo, ojo, ojo, ojo, ojo, ojo, ojo, ojo, ojo, ojo, ojo, ojo, ojo, ojo, ojo, ojo, ojo, ojo, ojo, ojo, ojo, ojo, ojo, ojo, ojo, ojo, ojo, ojo, ojo, ojo, ojo, ojo, ojo, ojo, ojo, ojo, ojo, ojo, ojo, ojo, ojo, ojo, ojo, ojo, ojo, ojo, ojo, ojo, ojo, ojo, ojo, ojo, ojo, ojo, ojo, ojo, ojo, ojo, Tenim infinits, eh? Clar, de fet, intentem, en Instagram, intentem sempre ficar hashtags relacionats amb gatos, gatitos, gatites... Així pilleu, i, que així pilleu. Sí. I... Que... No digues esto, Guido. No, no cuento... Per exemple, veient, li ha molat, ens ha parat pel carrer enganxant adhesius i em deia, ah, que guapo, què feu? En plan, con el rotllo del logo del gato, i ha sentat millor que no un... un adhesiu de música policia caca, no? A veure, a veure, jo no tinc el... Sí, sí, ens han portat a Can Xines. Bueno, hem de dir que, hòstia, bueno, és curiós, també feu la prova, no? L'experiment de ficar-ho en el cercador, i és curiós el que passa, no? Depèn de quins noms, evidentment, doncs és que, clar, el món està ple de webs i de coses de tot, no? I clar, el món feliç, doncs, també et pots trobar, segur que abans d'arribar a vídeos vostres o on esteu a plataformes... Total, s'ha de mirar molt bé. Has de posar... un vídeos porno, a lo millor. Sí, no, és que el youtuber, si poses sobre mi gata, et surt qualsevol cosa. Has de posar sobre mi gata i el nom de la cançó. Calor del col·lapso, veneno, o, no sé o què. O música. Inclús a l'Spotify, si poses sobre mi gata, et surt també qualsevol cosa abans que nosaltres. Bueno, ara que tenim, ara tenim prou reproduccions, llavors... Sí, ja comencem a destacar. Però no, que fins ara era com busques sobre mi gata, molta gent m'ho deia, estoy en Spotify y no escucho sobre, no sé dónde está, yo ya, es que tienes que ponerlo todo. Y ves ahí cosas de parafilias de la gente. Sí. No, no, mal. Molt bé, doncs què sembla, sentim una altra cançó, sí. I així també donem peu a que penseu en un mensatge per a l'audiència i per al públic vostre, si ho podeu posar després a les xarxes socials. Algú gatuno, estàs insegur. Algú gatuno, ah, molt bé, Ernest, fem uns miau miaus tots. Nosaltres podem fer miau. Això faltaria dues vides, no? Sí, perquè a més la veritat és que hem de donar peu a altres connexions, però sí. Vinga, què escolta? Toma 3. Toma 3. No estàs gravant. Que no Ràdio 3. Toma 3 és un programa de Ràdio 3. Mm? És verdad. Vale, va. Quina voleu posar? A veure, Mariana. Calor del col·lapse. Sí? Sí. Vinga, va. Que hem de dir que la vam escoltar il·lustrant jornades sobre, no?, que van parlar amb els companys, companyes de... Sí, sí, no?, que es van fer ja a Sant... a la Cinètica. A Sant Déu. I llavors, abans de posar això, la reivindicació del Maquineo i de València és per la cançó aquesta, o sigui... Ai, hi ha un aquí, gent... Quan ho veu anar a fer el vídeo a València? Perquè estàveu allà o ja veu dir... Quants minuts tenim? Perquè aquí... Jo no te lo puedo decir. En uno. No, la reivindicació més que res va ser com tot aquest tema del col·lapse i València, bueno, com perquè València ens semblava un lloc bastant col·lapsat a nivell turístic, a nivell de... bueno, boom immobiliari, mogudes turbíssimes amb els diners públics, no sé què, vull dir que em sembla bastant com... Claro ejemplo del colapso. També suma-li la ruta del bacalao. També, suma-li la ruta del bacalao, tota una història de música electrònica bastant peculiar i com no dir-ho, que és important també a Espanya, no? Total. I sumat a això, em sembla com el millor lloc on ballar el col·lapse a València, a més perquè també... pues alguns del grup hem estat varios estius allà i que tot esto com, amb un montón de gent supermaca que hi ha allà, que ens ha acollit, que ens agrada molt València, o sigui, és des de l'amor, no? Però que em sembla com el sitio perfecto para cantar pel col·lapso. Un mig dels arrossars allà. També, clar, és que ahí está todo ahí, tío, y hoteles abandonados y discotecas y no sé què, és com... Espalles. De fet, ara que deies dels arrossars, la gent ens deia, però això... és igual que el Delta de l'Ebre, haver-lo fet aquí, saps? Els col·legues de... Es deia. Han anat expressament fins allà. Però bueno, ja està guai, guai que vagi reconegut. Molt bé, doncs vinga, va. Calor del col·lapso, que ja arriba el caloret. El caloret fa ayer, ja està a punt d'arribar. Una manera o una altra. S'acuesta el verano. Muy bien. España, al ya no queda ni el mar atrás. Un verano nuclear, un privilegio esperar, esperar que se hundan en una playa en llamas. Y me acompaña una cumbia, diluvio un día beberé. Qué efímero que es morir en un apocalipsis suave. Solo queda más vivir Valencia, dejar que el mundo olvide el rumbo. Solo queda más sentir Valencia, poder vivir el, poder sentir el calor del corazón, calor del corazón, calor del corazón, calor del corazón, calor del corazón, calor del corazón, calor del corazón, calor del difuso, sombras de industria y humo, buscando en el paisaje recuerdos de lo que fue salvaje. Y olas rompen en el mar, inundan de arena y sal las playas de la distancia de una gran ciudad mortal. Solo quedaba vivir Valencia, dejar que el mundo olvide el rumbo. Solo quedaba sentir Valencia, poder vivir el, poder sentir el calor del corazón, calor del corazón, calor del corazón, calor del corazón, calor del corazón, calor del corazón, calor del corazón, calor del corazón. Calor del col·lapso, el nostre single, esperem que us hagi agradat. Com deia un entrevistat que vam tenir el dia que vam posar aquella cançó, que no es posa del musicalment parlant, del calipso al col·lapso, no? El col·lapso. Esa és suya, no? Brutal. Molt bé, doncs retos, la ràdio són retos, eh? Sí, els hem proposat un repte, el podem improvisar en aquest mateix moment. Va ser improvisat, però m'heu somiat al final, vale? Feu un miau al final. Llavors hem de deixar 3 segons en silenci, perquè si no després és amb un i mig és suficient, sí. I jo he de tallar aquí tot. És la cançó que tenim aquí darrere, que és el Comunismo Ácido. Fantàstic. Que jo no l'he sentida, però a veure si la sento després. Però invita el títol. Sí, sí, esta és otra buena. És Comunismo en Ácido. Sí, sí. Comunismo es ácido. Va, doncs 2 segons ho donem i després ja feu cosa vostra, vale? Sobre mi gata, Asamblea de Majaras, contrabanda. Ahí está. Has estupendo. Ahí está, yo que cantará también. Estaría bien un... Un raca-raca. Sí, un... Bueno, pero bueno, para el próximo, al próximo sí que venimos. Sí, ja. Cuando tengáis un disco, cosas amb la ràdio, perquè llavors les bandes que venen aquí els acabem liant, no només per tancar això, podreu fer disco o no? Aneu fent cançons d'aquests formats així que fan d'anar traient i ja es veurà, no? També quan s'assumi. Jo crec que ara com ara es porta l'ho de fer pes o... Sí, jo crec que potser en algun moment sí, ara mateix no és la prioritat, no, que jo crec que al final ara tenim sistemes només penjats. Clar. Potser quan en pengem 15 o 20, quan en pengem més, doncs sí que fer alguna cosa, però és que de moment també són molts gastos tot. Però bé, no, que tenim molts temes. Aquests sis són els primers i més representatius. Ara, vull dir, mola que vingueu al concert també i els propers que vindran, perquè... Clar, perquè si la idea és com per poder-los passar per estudi i que sonin, no? Sí. Exacte. Superproduïts i tal. Els heu produït vosaltres o...? En plan, nosaltres... Els sis que veus estan... Fets estan... per vosaltres. No. Estan perfectes, estan produïts i màster i tot. Sí. Per això només tenim sis, perquè clar. Tenim altres que sí que els tenim preproduïts per nosaltres o tal, que encara hem de fer com els passos. Molt bé, però esperem que arribin aviat i que us vagi molt bé el dissabte que ve i en endavant a l'estiu, de col·lapso, perquè en realitat és l'estiu de col·lapso. Ahí va, se va fer una ruta. El videoclip està gravat al Cabanyal i ho vam identificar. Història Majara forma part de la nostra història al Cabanyal. I després prehistòria. Sí. Gràcies per convidar-nos. A vosaltres per venir. Sí, molt guai. Moltes gràcies. Quan vulgueu, jo estic encantada de venir a ràdio. Quan ho queráis. Molt bé, doncs ara entrem ja a la segona part del programa. Tenim un parell de cançons. Perquè a la ràdio és el que té. Que baileu, no, baileu. Bailem i que... Exacte. Val la pena. Doncs vinga, va. Està molt bé. No. Menos tijeres. Ai, m'he equivocat de cara. De deixar el comunisme per més endavant, no? Perquè el comunisme sempre vindrà, no hi és mai, però perquè anem a tocar la gent de Can Sant Pere i Jordi. Efectivament, doncs ara us passarem a Arnau, bueno, us presentarà a ell. Hola. Hola, bona tarda. Bona tarda. Com esteu? Doncs com anunciàvem una miqueta al principi del programa, avui pensàvem contactar amb el grup de Can Sant Pere, que, bueno, que ha estat ara últimament, ha estat diguem-ne notícia pel tema del vostre enfrontament amb Núñez i per tota la dinàmica que s'està portant a Premià de Mar. Llavors, abans de res, si et volies presentar. Sí, bona tarda, doncs mira, jo sóc l'Arnau i des de fa uns mesos sóc membre de l'Assemblea de Can Sant Pere, però específicament estic treballant al grup de treball de gestió comunitària, que és la proposta que volem tirar endavant un cop s'executi l'expropiació per intentar mantenir la fàbrica sota control popular, que és la nostra aposta. Vale. Llavors, una miqueta per si algú no coneix gaire el tema de Can Sant Pere, ens podries fer una miqueta de context, explicar-nos una miqueta com va la situació, quan comença o com es desenvolupa, sí, tota la lluita? Mira, Can Sant Pere és un recinte fabril que hi ha al centre de Premià de Mar. Premià de Mar té 30.000 habitants i una densitat de població una densitat de població de 15.000 habitants perquè només té 2 quilòmetres quadrats de terme municipal, o sigui, com el Vaticano. Estem bastant apinyades. I l'any 98 aquest recinte fabril va cessar la seva activitat industrial i va haver un intent, doncs, de procés especulatiu que es va aturar a finals dels anys, bueno, a principis dels anys del 2013 amb l'ocupació de la fàbrica, abans que Núñez i Navarro, que la va comprar anys abans, perquè és especialista precisament en compres d'aquest tipus, doncs la pogués començar a enderrocar i per tant pogués començar aquest procés especulatiu. La vam ocupar companyes d'aquella època que ja estaven en els moviments socials i moviments populars de Premià, i des del 2013 que funciona com a centre social autogestionat. Tot això, doncs, el 2018 hi va haver una modificació del POM, una aprovació parcial del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, que va decidir que la fàbrica seria quedaria com a equipaments i com a zona verda. Tot això, òbviament, després de 20 anys, o en aquella època, doncs, de 17 anys de lluita i de reivindicació popular, no?, per part d'assemblees de veïns i companyes d'aquí de Premià, que reivindicaven, doncs, que Premià havia de tenir aquests equipaments i havia de tenir doncs, aquesta zona verda al centre, no?, de Premià. I des del 2018, doncs, que està aprovat com a equipaments i com a zona verda, llavors això obliga l'Ajuntament que abans de 5 anys ha d'expropiar per poder, doncs, fer que això passi, no? Això, doncs, ens situem al 2021, que a principis d'any hi va haver una data oberta de desallotjament que també es va aturar, i ara ens trobem que el 2022, doncs, és l'últim any, abans del 2023 l'Ajuntament ha d'executar, i tornem a estar en data oberta de desallotjament des de fa, doncs, ara fa 3 mesos. Hem tingut una treva de 15 dies ara a principis de març, però ara tornem a estar en data oberta de desallotjament. Per tant, doncs, entenem que la Brimo pot venir en qualsevol moment a fer-nos fora, i aquí estem, no?, amb una aposta de futur, clarament, que és l'aposta per la gestió comunitària, que no deixa de ser, doncs, un model que està funcionant a Nou Barris, a l'Ateneu Popular des de fa més de 40 anys, a l'Harmonia, a les companyes de la Lleialtat, les companyes de Can Batlló, que és, per nosaltres, un model que s'assembla bastant per el tipus d'espai que és, s'assembla bastant a Can Sant Pere, i estem treballant en això. Clar, llavors, o sigui, entenem que esteu en un impàs, que és un moment entre que hi ha l'expropiació i que hi ha, diguem-ne, que desenvolupeu un projecte de gestió comunitària, doncs que esteu en aquest moment que Núñez i Navarro està una miqueta intentant desallotjar-vos, no? Entenc que és així, més o menys? Sí, sí, és exactament així. Aquests són els últims coletazos, entenem, que de Núñez i Navarro per forçar la màquina, no sabem exactament massa bé per què. Divendres vam fer aquesta acció, que per nosaltres va ser també com una satisfacció veure que les companyes del Moviment per l'Habitatge, no?, de sindicats i xarxes de sobretot de la ciutat de Barcelona, que és on centràvem l'acció, doncs ens van donar suport. Cal dir que... Clar, que... explica una miqueta que en què va consistir aquesta acció, perquè hi haurà gent que sí que hi haurà accedit a través de xarxes, quina va ser la vostra proposta? Sí, nosaltres el que vam, que sabem és que Núñez i Navarro té un conglomerat, no? És un conglomerat d'empreses de tot tipus que el que es dediquen és a escampar la misèria i la precarietat arreu, no?, d'on trepitja. I en aquest cas, doncs, vam considerar que una de les coses que li podia fer mal, perquè la pilota està completament bastant a la seva teulada ara mateix, sobretot pel que fa a la taula oberta, doncs que una de les coses que li podia tocar a les pilotes i la moral era atacar a un dels seus fronts, que és el front turístic, no?, amb un hotel que té al centre de Barcelona, que és l'hotel 1898, que clarament a la seva entrada, a les seves plaques i així, i llavors l'aposta va ser doncs ocupar-li l'hotel i demanar de trobar-nos amb algun capitoste amb capacitat de decisió per exigir-li que aturés la data oberta de desallotjament. Sí. Llavors vam ocupar-lo, vam estar-hi fins a 4 hores, les companyes que hi van poder estar doncs van estar-hi fins a 4 hores, des de les 11 de matí fins a les 3, poc tard més de les 3 de la tarda, i vam aconseguir reunir-nos amb alguns capitostes que vam estar a punt de que ens signessin algun tipus de document que afirmés, no? Doncs que no volien desallotjar i que el que volien era tapar-se les esquenes en quant a responsabilitat de si algú es feia mal aquí dins. Això és la seva versió, no? I bueno, doncs nosaltres dieu el que vulgueu, que seguireu sent una colla de mafiosos, però almenys que ho tinguem per escrit per saber doncs, com fer-ho servir o per poder-ho fer servir nosaltres també, ja sigui doncs, a jutjats, ja sigui davant de l'Ajuntament, ja sigui on sigui, per poder fer-ne ús, no? Que no sigui només paraules buides d'un senyor trajeado, no? Clar. I llavors una mica aquesta és la situació. Vale. I llavors aquest és l'estat de la qüestió i el moment en el qual es trobeu. I bueno, ja per acabar una miqueta aquesta connexió, on podem informar-nos, on podem acostar-nos a tot el que esteu fent, si hi ha alguna manera que bueno, doncs, no només gent de Premià, sinó gent que us convoqui o alguna cosa, com podem acostar-nos a vosaltres? Sobretot som bastant actives a Twitter, és el nostre Twitter és el @CCACanSantPere, vull dir que ens trobareu fàcilment en aquesta xarxa social, també a Instagram, i bàsicament fem servir aquests dos correus, aquests dos perfils, i també podeu mirar de trobar-nos a algun canal de Telegram que també tenim i que el fem anar de manera habitual, perquè és la nostra manera de comunicar-nos amb el món ara per ara, en el sentit de no tenim pàgina web, i llavors doncs, fem servir aquestes xarxes també, doncs, intentem, no, això, fer comunicat de premsa de manera regular, tot i que, bueno, això ja ens costa més, no? Suposo que a la directa podeu trobar fàcil també enllaços als nostres comunicats, o fins i tot doncs, això, a la directa trobaríeu les nostres xarxes socials. Bàsicament és la manera que tenim de comunicar-nos ara mateix. I normalment sí que si us acosteu per Premià de Mar acostumareu a trobar-vos la porta bastant oberta, tot i que tenim una barricada que l'hem anat traient i posant a la porta més grossa que ens agradaria i atrava definitivament, i que les portes estiguessin sempre obertes, però bueno, la situació és la que és i així estem. Molt bé, bueno, doncs abans de res agrair-te la trucada, molta solidaritat des d'aquí, des dels Majares i des de Ràdio Contrabanda i des d'altres latituds d'aquesta ciutat, i res, si ens volguessis presentar la cançó que ens has proposat per acomiadar aquesta entrevista. Bé, en primer lloc moltes gràcies a vosaltres per contactar-nos i per voler doncs saber més de nosaltres i de les lluites perifèriques, que són moltes, i res, no sé per què, però fa dies que em sona a una gran cançó dels Habeas Corpus que els trobem molt a faltar, i és una cançó doncs que recorda a tots els companys i totes les companyes que segueixen estant a entre reixes per culpa d'un sistema socioeconòmic que ens vol submises i que no els deixen, no? I que no baixen al cap i que segueixen sent exemple i lliçó, no? Com diuen els Habeas Corpus en aquesta cançó seva de Sois Ejemplo. Molt bé. Doncs res, acomiadem aquesta breu connexió. Novament, agrair-te, Arnau, que hagis contactat amb nosaltres, i sobretot desitjar-vos doncs molta força, molta solidaritat i, bueno, i que tot vagi com esperem totes que vagi. Vale? Igualment a vosaltres. Salut i ràdio. Salut. Que vagi molt bé. Adéu. després d'aquesta producció... una mica això, la... tornem a trucar i estarà en directe directament. Tiruriruriruring. Mentrestant també una palma. La la la, trico trico tra. Donant context a aquesta trucada, bàsicament recordem que la trucada que, ha, que teníem pendent de Radio Hawaii, que recordem que es fa en aquests dies, bueno, aquest dia d'avui, aquesta jornada, en contra de la macrocàrcel de Zuera. Doncs llavors estàvem fent això. Ara passarem la trucada. A veure si ara sí que tot sona correcte. Años acudimos a la marcha contra la macrocárcel de Zuera, que es un pueblo que está como a unos 30 kilómetros de Zaragoza y la cárcel un poco más lejos, y allí montamos pues una radio que emite un día al año, que es Radio Hawaii, y que toma el nombre de una radio que emitió desde la cárcel de Torrero y que se llamaba así, solo que esa emitió más tiempo, hablamos de los años 80, y nosotros pues bueno, ahí hemos estado en los muros de la macrocárcel, ha habido conciertos, poesía, se escriben cartas para las personas presas, y bueno, pues nos solemos juntar un centenar de personas, una cosita así, más o menos. Supongo que más allá de que es un día súper potente y de alguna manera, bueno, bonito, ¿no? También donde os juntáis hay gente que estáis luchando para derribar los muros de las prisiones y para que la gente de ahí sienta ahí un poco el calor de las que estáis fuera. También hay bastante, supongo que seguís haciéndolo porque sigue siendo necesario, la macrocárcel existe y las cárceles en general. Si quieres contar, al menos este año también, ¿dónde focalizabais un poco la denuncia o todo lo que habéis organizado? Pues este año nos centramos mucho en la pospandemia. Durante la pandemia, lo más grave de toda la situación en las cárceles es que ha desaparecido, o sea, durante un año estuvieron sin vis-a-vis los presos de fuera. También con todo lo que implica el hecho de estar dentro de la cárcel, pues si ya no tienes posibilidad de comunicaciones ni un triste vis-a-vis, si encima con todo lo que implica la pandemia, con la desatención médica, pues es más grave. Y luego también lo que hemos denunciado muchas veces, también la patologización de los presos, ¿no? De cómo se trata a los presos como enfermos, y a los que están enfermos y enfermas no se les cuida. O sea, normalmente, pues lo que siempre decimos, ¿no? Que pese a que la mitad de, aproximadamente, estos son datos de la institución penitenciaria, la mitad de las personas presas tienen padecimientos mentales de algún tipo, pues la única solución es el pastillazo. O sea, se les da la pílula correspondiente y a dormirlos, ¿no? Pues eso, pues todo esto con la pandemia se ha agravado muchísimo más. Y bueno, lo que intentamos también es, a ver, esto es una cosa de denuncia, pero también hacemos una cosa muy de acompañamiento, ¿no? Intentamos pues que las personas presas, como pueden oír la radio, pues reciban información, dedicatorias, música, pues eso, básicamente. Bueno, supongo que es uno de esos días en que la radio demuestra que sigue siendo una herramienta, ¿no? Vigente, y que tiene todo el sentido. No sé si recibís, ¿no? Imagino como un poco retorno de la gente que está ahí presa, o la demanda de que sigáis haciendo esto, y que aparte, supongo que aparte de esta fecha en abril que montáis la marcha, hay todo un curro, ¿no? Durante el resto del año. No sé si en ese sentido querés contar algo. Pues la gente que monta la marcha contra la macrocárcel previamente manda unas cartas y luego, pues normalmente esas cartas son respondidas y hay dedicatorias, hay gente que manda pues pequeños escritos, poemas, lo que les apetece, ¿no? Hay una labor previa y también, sobre todo, pues lo que se intenta, pues que siempre hacemos seguimiento porque no sé, un poco de la situación de lo que va pasando en las macrocárceles y tal, pero ya no solo el seguimiento, sino que también intentamos el mantener un poco una comunicación fluida. Y por otro lado también la gente que monta todo esto, o sea, la Iniciativa Ciudadana contra las Macrocárceles, luego pues recibe cartas, tiene una dirección postal a la que les mandan cartas y bueno, nos cuentan lo que han escuchado, lo que les ha gustado, lo que no, lo que se podría mejorar, no sé, sí que hay una interacción. Y luego, sobre todo, siempre, yo hay una cosa que personalmente siempre digo, ¿no? Que la radio es comunicación, es reivindicación, una radio libre es un proyecto colectivo por encima de todo, pero también es compañía. O sea, yo creo que la radio es una herramienta que sirve para acompañar a mucha gente. Es algo como muy, que yo creo que es un medio de comunicación muy cercano. Y para la gente que está dentro del talego, mucha gente lo dice, que la radio les hace mucha compañía. Si encima pues pones la FM y de repente te sale en el 102.4, pues una comunicación como es la de Radio Hawái, pues yo creo que es un rollo que, bueno, que te da mucha fuerza. Bueno, una anécdota, por ejemplo, también hemos salido incluso en un libro cuando el solitario, el célebre atacador de bancos, publicó sus memorias, nombró Radio Hawái, porque dijo, y estando en aislamiento, que lo único que tenía era una radio, pues un día vino un agente allí a concentrarse y escuché una radio en la que estaban hablando de nosotros, y de cuando nadie habla. No sé, yo creo que es una cosa que fortalece mucho. Bueno, que demuestra que tiene sentido, ¿no? Bueno, mira, ya que hablas de libros, el último programa, la semana pasada, hablando de un caso antirrepresivo en Murcia, pues mencionábamos el libro de Zaragoza Rebelde y toda la lucha ahí que también hacéis, que aquí desde Barcelona también os tenemos bastante como referentes. Oye, para cerrar, te quería preguntar si habéis hecho radio muchas horas hoy, como hacéis cada año. ¿Esto después se puede escuchar en algún sitio o recuperar alguna parte, para quien no haya podido escucharlo hoy? Pues sí, pero tenéis que tener paciencia, porque son 6 horas que emitimos. O sea, hemos grabado unas 6 horas, cuando emitimos más. Y sí, en radiotopo.org colgamos siempre el podcast. Primero lo tendremos, hoy tenemos que juntar un poquito todo. Y bueno, pues allí están los diferentes programas. Y también parte de ellos, por ejemplo, ha habido un tramo de media hora que han grabado las mujeres de Campa, el colectivo de apoyo a las mujeres presas, y ese podcast irá aparte. Y es, bueno, pues un poco la historia de cómo viven las mujeres la prisión. No sé, sí, en todo caso, en radiotopo.org lo podréis escuchar. Muy bien, pues Marshall, muchas gracias. A nosotros en este mes que estamos de celebración de 25 años del programa, nos hacía especialmente ilusión también contactar con compis de otras radios y especialmente gente de Radio Topo, que le tenemos mucho cariño y siempre que hemos ido ahí hemos sido bien tratados y nos hemos pasado bien, para que no decirlo, pues que hoy pudiera haber esta conexión. Mucha fuerza ahí con en general también con las radios en Zaragoza y también bien. Evidentemente un abrazo a toda la peña que está ahí. Pues muchas gracias a vosotros y vosotras. Y a ver si nos vemos en Barcelona, en otro encuentro de Radio Libre. Venga. Invitadas estáis. Venga, os dejamos ahí con la sintonía, precisamente en esta radio. Esto no es Hawái. Sí, señor. Un abrazo. Chao. Salud. Molt bé, només de... i ànsia, i l'endemà dimecres dia 13 a les 7:30 un espai que s'ha mudat cap a l'Hospitalet des de Vallcarca, des del Pumarejo, la gent d'Ojalá Estén Bici munten un concert amb KLS i OVO amb dos B baixes. Del 30 d'abril al 2 de maig, al 20 de maig, perdó, War of Dance, al Casal de Roquetes, a Vidal Guasc, metro línia 3 Roquetes. I com hem dit avui, sobre mi gata, el dissabte 16 d'abril, a la Descomunal de Sants. Una altra, més coses? Un altre concert que... el dia 21 d'abril Aprendre d'Àfrica, llibre de Didac Bilal i Paula Lagarriga. Didac Lagarriga, i és a les 7 al Banc Expropiat, al carrer Quevedo 1315 de la Vila de Gràcia. Sí, que és una persona que aquí m'ha entrevistat, on hem parlat alguna vegada. I finalment també dir-vos que hi ha un compi que també aquí hem entrevistat i vam estar parlant en el darrer programa, que presentarà el llibre La mirada horitzontal, és el David, Històries d'ensenyar d'un educador social, el 23 d'abril, dia de Sant Jordi, a les 13 hores a l'Hospital de Net del Llobregat, signant llibres a la Rambla Jus Oliveres. I res, ens despedim dient alguns concerts que tenen a veure amb aquests anys que els Majares han estat fent. A mi em fa gràcia pensar en aquests 25 anys de història del programa, que també hem entrevistat i posat grups que formen part de la nostra història. Un són els Es Català, jo crec que la primera banda que vam entrevistar i que dona la solidaritat que estarà tocant el dia de Sant Jordi, dia dissabte 23 a les 7, amb els Toasters, una altra banda mítica d'esca, que si no m'equivoco de Nova York, el Razzmatazz. I la gent que tancarà el programa, ja que no estem escoltant una mica... el dia 22 i aquesta és que els Majares i que Contrabanda. Vinga, ens marxem amb un clàssic, La Casa de la Bomba, i els Majares tornem d'aquí dues setmanes. Molt bona Pasqua i tornarem. Podrà ser un programa especial. Sí, com un reality, tio. Sí. Estem fent un reality especial, no? Serà un programa especial, però la meva... Però bueno. Més connexions mallorquines. Ja sí. Tindrem. Oh. Vinga, va, força. La Casa de la Bomba. La Asamblea de Majares se va por donde ha venido la bomba.